www.attableek.com, The Reviver of Iman. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعبدوا الرحمن وأطعموا الطعام، أفشوا السلام، تدخل الجنة بسلام. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دوستو، مجھے وہ ادیروں نے بہت سی باتیں سنی ہوگی، قرآن حدیث کی باتیں ماشاء اللہ ہری مسجد میں خاص طور سے رمضان شریف میں ہوتی رہتی ہے، جو بہت سے آیات کا کلمہ بھی سنا ہوگا، حدیثوں کی تشریح بھی سنی ہوگی. مگر خلاصے کے طور پر ایک حدیث میں نے ابھی یاد آ گئی تو اس کو پڑھا میں نے تھوڑی دیر پہلے، ان میں بہت ہی اہم مضامین بیان ہے. اللہ تعالیٰ اس ایک حدیث کے مضمون کو پیش نظر رکھنے کی توفیق بخش دیں تو انشاءاللہ اصلاح و تربیت کے لیے کافی ہے. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اعبدوا الرحمن واطعموا الطعام وافشوا السلام تدخل الجنۃ بالسلام. اور کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، پہلی چیز جو سب طاعت کی بنیاد ہے، سب کی اطاعت ہے، ماں باپ کی بھی اطاعت ہے، اعزہ کی اطاعت ہے، اساتذہ کی، مشائخ کی ہے اطاعت، لیکن سب سے بڑی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے سامنے ان لوگوں کی اطاعت کا کوئی درجہ نہیں. اگر ماں باپ اللہ کی اطاعت سے روکے تو نہیں مانا جائے گا، اور چیز میں اطاعت ہو جائے ٹھیک ہے، یہ ماں باپ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے، یہ عبادت سے روکیں یہ جائز نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت اہم حدیث جائے فرمائی: اعبدوا الرحمن، رحمان کے بعد لو. یہاں اللہ نہیں فرمایا، اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، کتنی صفات ہے رحمان رحیم، پورا قرآن بھرا ہوا ہے، بسم اللہ سے لے کر کے آخر تک رحمان کا نظر آتا ہے. اعبدوا الرحمن، رحمان کی عبادت کرو. عبادت اسے کہتے ہیں کہ بندہ کوئی ایسا کام کرے جسے اللہ راضی ہو جائے، یہ ہے عبادت. عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بندہ کوئی کام کرے جسے اللہ راضی ہو جائے، تو یہ ہے عبادت. اس لیے عبادت کا بہت اہم مضمون ہے. خود اللہ تعالیٰ فرمایا: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، عبادت کی پیدا کیا ہے. اس بنا پر عبادت کا استحضار ہر چیز میں ہم کو آپ کو دیا گیا، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ حج ہو، چاہے تجارت ہو، ہر وقت یہ ملحوظ رہے. یہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اصل میں پیدا کیے گئے ہیں، تجارت کے لیے، زراعت کے لیے پیدا نہیں کیے گئے، پیدا صرف اللہ کی عبادت کے لیے. اس کا استحضار حضرت ماتھانی میں نے دیکھا ہے، لوگوں نے کہا تھا کہ اتنی مشغولیت ہے کیسے کوئی عبادت کر سکتا ہے. میں دیکھو حیضہ کا زمانہ تھا، تعاون کا، کوئی شخص بازار جانے سے رکتا ہے، اس حال میں بھی دکان کھولتا ہے، لیکن اس وقت بھی اس بیماری کو مجھ سے اثر رکھتا ہے کہ بیماری ہے وہ سر میں نے مبتلا ہو جائے، میرے گھر کے لوگ مبتلا ہو جائے. عبادت ہر حال میں ہو سکتی ہے، تجارت میں ہے لیکن اس کا دل گھر بھی رہتا ہے، بال بچوں میں رہتا ہے، ہردے کی بیماری چلی ہے، تعاون کی بیماری، ہمارے لڑکے مبتلا نہیں ہو گئے. اسی طریقے سے جو کام بھی مومن کرتا ہے اللہ کا استحضار اس کو ہوتا ہے، یہی بنیادی چیز ہے. اور الاحسان کا ترجمہ علماء نے لکھا ہے کہ صرف نماز کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ ہر وقت کے ساتھ، انتا بد اللہ کرنے کا طرح سے عبادت نہیں بلکہ دنیا میں کوئی کام کرو اللہ کا استحضار. حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب، ڈاکٹر عبد الرحیم صاحب کراچی تھے، وہ کہتے ہیں میں احسان کا تعلق یہ ہے کہ تم گھر سے دکان سے دفتر سے گئے گھر, پوتے نماز سے تمہارے آئے, تم نے ان کو گود میں لے لیا, تو یہ اس استعداد سے لوگ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی خوش کرنے کا حکم فرمایا ہے, جیسے اللہ نے اپنے کو خوش کرنے کا اپنے بال بچوں کی تقریب قلب بچوں کو خوش کرنے کے لیے تم نے گود میں لے لیا, یہ بھی احسان کے اندر داخل ہے. یہ ہے بہرحال ماں تھامین فرمایا کہ دیکھو تم دکان پہ جاتے ہو, حائضہ کی بیماری رہتی ہے, ناؤن کی بیماری رہتی ہے, لیکن تب بھی وہ استعداد ہے, اسے اللہ کی یاد ہر وقت رہ سکتی ہے. دوا میں طاعت, دوا میں تذکر, یہ ضروری ہے. کوئی وقت ایسا نہ ہو جو اللہ کی یاد سے راضی ہو. ہر یاد کی مختلف نوعیت ہے, نماز کی نوعیت الگ ہے, تلاوت کی الگ ہے, حج کی الگ ہے, لیکن اللہ کی یاد تو بہرحال ہونا چاہیے. بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا, او عبد الرحمن, رحمان کی بات کرو, وہ رحم کرنے والے ہیں. دیکھیے یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمان, رحمان اور رحیم کا بہت ذکر خود اللہ نے فرمایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ حکم دیا کہ اس صفت کی کہ ہر وقت یادداشت رکھو, او عبد الرحمن, رحمان کی بات کرو, تم پر رحم کرنے والا ہے. ماں کے پیٹ میں تب بھی رحم کرنے والا تھا, دودھ بلا دیا خون کہہ کر, کوئی دودھ بنا کے تم کو پلا کے پرورش کیا ہے, پیٹ میں ماں کے رحم سے لے کر کے قبر تک جو اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں اس کی رحمتیں ہیں, ان بنا پر اس کا تقاضا ہے کہ رحمان کی بات کرو. اور رحمان کا لفظ یہ فرمایا کہ تمہارے دل میں یہ دائیہ پیدا ہو کہ وہ ذات جس کی عبادت کو یہ دائیا تھا وہ رحمان ہے. او بول رحمان, دوسری چیز فرمائے وہ اطعم الطعام, کھانا کھلاؤ, اس کا بہت بڑا مقام ہے. اطعام طعام کا بہت بڑا مقام, وجود امون الطعام علی حبہ مسکینوں یتیموں واسیرا, ہے کہ نہیں, یوت امون الطعام, یہ لوگ کیا اللہ والے ہیں, خود ان کو حاجت ہے لیکن دوسرے کی حاجت کو مقدم کرتا ہے, خود بھوکا ہے ایک آدمی کا کھانا ہے, میں خود نہیں کھاتا بلکہ بال بچوں بھی سنا دیتا ہے, ہٹا دیتا ہے, مہمانوں کو پرواہی کرتا ہے. ایک آدمی نے ایک بڑے ملک کے متعلق جس کے سب لوگ جانے کے لیے زیادہ ہی ہیں, ویزا ملے روانہ ہو جائے, اس کے بارے میں دارالعلوم کا محتمی منہ اسے خود کہا اس نے کہ مولانا یہاں کی یہ اخلاق ہے کہ اگر ایک آدمی دو باپ اور بیٹے دونوں بھوکے ہوں, انتہائی بھوکے ہوں, اب کوئی ایک آدمی کا کھانا لیا کے دے, ایک ہی آدمی کھانا ہوتا ہے, تو بیٹا کبھی گوارا نہیں کرے گا کہ باپ کو کھلائے, خود کھا لے گا, باپ کو پوچھے بھی نہیں. یہ تہذیب یہاں کی ہے, جس تہذیب پہ لوگ مرے مٹے ہیں, ہم فرا تہذیب کے ہیں, کہتے ہیں فرا کا ہے, ہم فرا ہیں, میں نام ہی نہیں دیتا. میں نے کہا اگر تم وہ ہو تو اسلام میں دشمن کی تم دشمن ہوئے ہو, تو فخر یہ کہتے ہو کہ ہم فرا مزاج کے ہیں, بددینوں کے مزاج سے تو اپنے لیے فخر محسوس کرتے ہو. دوست یہ تھے مود الطعام والا خود ہی اس لیے اطعم الطعام, کھانا کھلاؤ, وہ افس الشراب اطعم الطعام, وہ عبد الرحمن, اور اس کے بعد اطعام طعام کا بہت بڑا مقام ہے. اللہ تعالیٰ نے اطعام طعام کو بہت سجی, وہ یوں تعمون طعام والا خود بھی مسکین ہوں یتیم ہوں اسیرا, بہت بڑی صفت ہے اطعام طعام, بہت زیادہ حدیثوں میں اس کی فضیلت ہے, اطعام طعام کی بہت فضیلت ہے. خود حدیث میں ویو تعمون طعام والا خود بھی باوجود خواہش اس کو خود کھانے کی ہے, خود اس کو بھوکا ہے, اپنے مہمان کی عظمت میں اس کے قدر میں اپنے اوپر اس کو ترجیح دیتا ہے, یہ بہت بڑی بات. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم میں بہت بڑا اطعام طعام کا ہے, بہت بڑا, جیسے عبادت کا ہے اس حدیث میں بھی, اس کے اور حدیث ہے, او عبد الرحمن اطعم الطعام, کھانا کھلاؤ غریبوں کو مسکین کو, کھانا کھلاؤ. اس کی بڑی فضیلت ہے. بہرحال وہ افش السلام اور سلام کا افشا کرو. افش السلام سلام کا افشا بہت بڑی نعمت ہے. افشاء سلام کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ اطعام تام کہیں ہیں وہیں افشاء سلام بھی ہے. معلوم ہے کہ اس کی بھی بہت عظمت ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود جو صحابہ تسم حضور کی باتوں مانتے تھے اس کو عمل بھی کرتے تھے. حضرت عبداللہ بن مسعود برابر بازار جاتے تھے اور کسی کو ساتھ لے آتے تھے لیکن کچھ خریدتے نہیں تھے. ان کے پاس کہاں پیسہ خریدتے لے آتے تو ان کے ساتھی نے کہا کہ آپ بازار جاتے ہیں لیکن کچھ خریدتے نہیں کیا جانے پایا. کہا اے بتین میں تو چلوں اے بتی اے ٹول والے اتنی بات نہیں سمجھتے. میں اس لیے بازار جاتا ہوں کہ سلام کرنے کا موقع ملے. اس لیے سلام کی قدر ہے میرے ساتھ بہت قدر ہے. لیکن آج عوام میں بھی اس کا رواج کچھ کم ہوتا جا رہا ہے. حج وغیرہ میں جانا ہوتا ہی ہے. بہت سے لوگ سمجھا جاتا ہے کہ یہ ہے ہم لوگ اس کا مدارس میں جائے لکھا ہوا عبد السلام ہر جگہ لیکن سلام کا جواب دینے والے بھی صحیح طریقے سے نہیں ہے. سلام کا جواب بشاشت سے دو. اس کا ایک ثواب ہے. کسی نے مساوا کیا بشاشت غلام آپ ہو جاتے ہیں. بشاشت بھی کوئی چیز ہے. افشاء سلام اطعام اطعام و افشاء سلام سلام کا افشاء. ایک عرب آدمی نے لکھا ہے بہت اچھا لکھا ہے کیونکہ سلام اللہ تعالیٰ کا نام ہے. جب بار بار اللہ تعالیٰ کا نام آئے گا السلام علیکم میں تو اللہ کی رحمت نازل ہوگی. ایک نقطہ لکھا انہوں نے افشاء سلام سلام کیونکہ السلام علیکم میں اللہ کا نام آتا ہے اور ظاہر ہے کہ کثرت ذکر پر اللہ کی رحمت نازل ہوگی. کثرت ذکر جتنا زیادہ ہوگا اللہ کی رحمت نازل ہوگی. ہمارے اندر شکر عزیز نے قاری طریقے صاحب کو لکھا فلاں فلاں کو لکھا کہ مدارج میں ذکر کا رواج ڈالیے. مفتی شفیع صاحب کو لکھا مدارج میں بھی کیونکہ ذکر سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. تو کیا اہل مدارج اللہ کی رحمت کو محتاج نہیں؟ اللہ کا ذکر بولا ذکر اللہ ہے اکبر. اللہ کا ذکر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے. لکھا حدیث میں آیا ہے کہ جہاں ذکر ہوتا ہے تو جیسے ہمارے لیے ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں اسی طرح اہل آسمان کے لیے زمین والے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں جو ذکر اللہ کرتے ہیں. اس کا اہتمام ہے دوست. افش السلام اسلام وہ اطعم الطعام اور کہتے ہیں وہ عبد الرحمان دائیں کے بارے کا درجہ ہے. وہ اطعم الطعام افش السلام سلام کا افشا کرو. اس سے باہمی تعلقات بھی درست ہوتے ہیں. ہمارے حضرت بادشاہ سے زیادہ فرماتے تھے کہ سلام کا افشا کرو. حالانکہ بڑے جلالی آدمی تھے لوگ ڈرتے تھے لیکن بہت بحث کرتے تھے افشا سلام پر. کہتے کہ ایک مرتبہ تم اپنے دشمن کو بھی سلام کرو گے تو پہلی مرتبہ جواب نہیں دے گا لیکن دوسری مرتبہ کچھ نرم ہوگا تیسری مرتبہ جواب دے دے گا. افشا سلام کہتے تھے اللہ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے نماز ہے. حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق پیدا کرنے کے لیے درود و صلوات ہے اور لوگوں سے تعلق پیدا کرنے کے لیے سلام ہے. افشاء سلام جو ہے شریعت میں ہے لیے ہے تاکہ بندوں کے تعلق ایک دوسرے سے درست ہو جائے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تین باتوں میں نصیحت کیا ہے. کیا او عبد الرحمان و اطعم الطعام. ماشاء اللہ یار تام کا اطعام تام کا تو بہت رواج ہے ماشاء اللہ الحمد للہ. دعوت میں کوئی حد نہیں رہ جاتی جتنا آؤ چل جائے ہر جگہ گنتے ہیں لوگ. ہم نے 25 آدمی دعوت دیا تھا 25 آدمی ہونے کے 26 ہو جاتے غنیمت ہے 25 ہے لیکن یہاں ہم نے نہیں دیکھا. تو ہمارے دادا صاحب کا یہی گزارش ہے جہاں جاتا ہوں جتنا کبھی پوچھتا بھی نہیں کہ آپ کی دعوت ٹھیک نہیں تب چل جاتے ہیں. اس کا ہوتا ہے کھانا بھی زیادہ پکاتے ہیں. 50 آدمی کی دعوت دیا کہ 100 آدمی کھلاتے ہیں تب بھی اتنے آدمی آتے ہیں. مطلب بہت تجربہ اس کو بہت. میں 30 سال سے آ رہا ہوں جو اتحاد ملاد افشاء السلام کے لیے اطعام طعام کے لیے الحمد للہ اطعام طعام بہت بڑی نعمت اتم کہتے ہیں او بدو رحمان و اتم طعام و افش السلام تدخل الجنت بالسلام سلامتی کے ساتھ داخل ہو جائے سلامتی کے داخل ہونے کے لیے رمضان کا مہینہ آیا تھا قرآن کی تلاوت کرو قرآن کی پڑھو یہ کرو جنتی کے لیے تو سب ہے مغفرتی کے لیے سب ہے اور ایک چھوٹی سی حدیث ہے اسی پہ عمل کر لو دیکھو جنت میں پہنچا ہم نے قیمتیں قیمتیں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ سمن کے مطالبہ نہیں کرتے اللہ خبر کے لیے معمولی ایک مرتبہ اللہ کہو اللہ پکارتا ہوا آتا ہے چنانچہ آتا ہے کہ بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ اس کا ذکر کرتا ہے اگر اسے تنہائی میں ذکر کیا تو اللہ تنہائی میں اور مجمع میں ذکر کرتا ہے اللہ مجمع میں ذکر کرتا ہے اور اس کا اس ہمارے مجمع سے اس کا مجمع اچھا ہوا ہے تو ذکر بہت بڑی چیز ہے اسی ذکر سے جنت بھی ہے اسی اطعام اطعام سے جنت ہے اسی عبادت سے سب کو برابر ہے سب کو ملا دیا اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے او عبد الرحمن و اطعم الطعام و افش السلام تدخل الجنت بالسلام بہت بڑی بات اللہ ہم سب کو ان حدیثوں پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے بہت سی حدیث ہیں ایک دو نہیں تو میں نے یہ کہا کہ ہمارے حضرت بادشاہ رسول اللہ صاحب بہت زیادہ اخیر میں ان سب چیزوں پر بہت دھیان کرتے تھے سنتوں پر استنجا کرنے جاؤ سنت کے مطابق فلا پید رکھو فلا نکالو یہ دعا کرو اخیر کی بات یہ ہے میں کہتا ہے سال میں پہلے پہلے دوسرے جلانی دوسرے قسم میں یہ اخیر میں اسی پر آ گئے تھے کہ سنت کا طریق سب سے زیادہ اقرب اللہ اللہ کو قریب کرنے والا ہے مسجد میں آؤ جو طریقہ ہے سنت کا اسی طرح کا حضرت ماں شاف الرحمان صاحب مطلب خود بیان فرماتے تھے کوئی بیٹھے بیٹھے ممبر کے پاس کوئی آدمی آیا مسجد چھوٹی مسجد اسے بایاں پر رکھا مسجد کے اندر وہیں سے کہا کہ مسجد میں اتنا نہیں داخل ہوا کرتے فضل الرحمان صاحب کا نام سنا تھا قطب الافتاب کراتے ہیں ماں شاف الرحمان میں گیا تھا دیوے تو وہاں کے شیخ نے کہا کہ آپ کے ہندوستان میں بہت بڑا نقش بندی بزرگ تھا اس کے مطلب کچھ بیان کیجیے ان کو ماں شاف الرحمان شاف انہوں نے کہا میں نے بیان کیا ان کی باتیں اس طرح متبع سنت تھے اس طرح کہتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ میں سجدہ کرتا ہوں اسے بیان کیا میں نے کہ جب میں سجدہ کرتا ہوں معلوم ہوتا ہے اللہ نے مجھ کو پیار کر دیا بند کر دیا انہوں نے جب میں سجدہ کرتا ہوں تو ایسا مانتا ہے اللہ نے مجھ کو پیار کر دیا بہرحال وہ یہ کہتے تھے کہ وہ دور سے کہا ہے کہ اس طرح مسجد میں نہیں داخل ہوا معلوم ہوا کہ اس اجتماع سنت میں بڑی برکت ہے میں نے کسی بزرگ کو سنا ہے ایک ہفتہ تک اگر سنت مطابق زندگی گزار لو سامنے نسبت ہو جاؤ گے ایک ہفتہ سنت کھانا پینا سونا اٹھنا بیٹھنا سنت کے مطابق کر لو سامنے نسبت ہو جاؤ گے چاہے ماں گنگوئی نے کہا یہ بار میں نے سنا تو ماشاء اللہ بارہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توفیق دے سنت کو عمل کرنے ہم سب جنتی میں داخل ہونے کے لیے رمضان میں روزہ رکھے تلاوت کیا ہے تراوی پڑھا ہے اب یہ عمر کیا ہے او عبد الرحمان اسی مناسبت میں بیان کر رہا ہوں او عبد الرحمان وہ تو رمضان گزر گیا تراوی گزر گئی یہ تو ہر وقت موجود ہے او عبد الرحمان و اطعم الطعام و افش السلام تدخل الجنت بالسلام ہم کو اس حدیث میں بہت مزہ آتا ہے تلاوت کرنے میں بہت ہم کو لطف آتا ہے حدیث کے پڑھنے میں بھی ایک لطف ہے مزہ جو حدیث پڑھی مزہ آئے گا بہت جگہ تو بخاری شریف کی تلاوت ہوتی ہے جیسے حدیث کیونکہ ہما ینتقو عن الہوا ان ہو الا وحی وہ بھی وحی ہے قرآن اگر وحی مطلوع ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام وحی ہے غیر مطلوع بصیرت پر الفاظ صرف حضور کے ہیں لیکن معنی سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے القا ہوتے ہیں القا اطعم الطعام وہ افش السلام تدخل الجنت میں کہتا لوگوں سے تم کو بہت سے اردو کے شعر یاد ہوں گے بہت سے ہندی کے پڑھتے ہوں گے اپنے بچوں کو یہ حدیثیں کم ہیں ہم کو مزہ آتا ہے اسے پڑھنے میں او عبد الرحمان وہ اطعم الطعام وہ افش السلام تدخل الجنت السلام کوئی آتا تھا حضرت کے یہاں، اگر کسی انگریزی کوئی بات کر دیا مثال کے طور پر، پتا محاورات ہوتے ہیں تو مجھ کو تو وہ بھی یاد نہیں ہے، نہیں کوئی امریکہ کی لندن تو کوئی انگریزوں کا کوئی قول نقل کر دیتا تھا کہ حضرت انگریز یہ کہتے ہیں، اس کے بعد کہتے تھے ان کو انگریز کا قول کا یاد ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قول یاد نہیں ہے، مسلمان ہوں ہمارے سامنے پیش ہوئے انگریز کا قول نقل کرتے ہو، تم کو اسی معنی میں حدیث موجود ہے تم کو یاد نہیں ہے وہ یاد ہے، کیونکہ مرابطہ ربط نہیں باقی رہ گیا اسلام ویسا قرآن کی تلاوت عربی میں کرنے میں جو حض ہے اور جو اللہ کے یہاں قرب کا ذریعہ ہے، کیا دوسرے میں ہو سکتا ہے؟ بالوں نے تو عربی کی تعلیم کو فرض کرا دیا ہے عربی، کیونکہ قرآن تم سمجھ ہی نہیں سکتے جب تک عربی نہیں جانو، اتنا باقی فرض نہیں، انہوں نے بہت سخت کہا ہے بات ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بہت ہے، اس پر میرے ذہن میں بہت کم آ رہی ہے، بہت الرحمٰن وہ اطعم الطعام جو افس السلام، صحابہ سے عرض کیا، صحابہ نے کیا یا رسول اللہ اطعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آیا، کہا من نجات، نجات کسی میں ہے، فرمایا امر کرے کہ رسالت بل جسا کا بیت وقت کے اللہ خطیتی نہیں عمدہ دی، عملی کرے نجات اس میں ہے کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اپنے گھر کو اپنے لیے وسیع کر لو، زیادہ ادھر ادھر مت بیٹھو، اور تیسری چیز یہ ہے جو صوفی لوگوں کے لیے ہے وقت کے اللہ خطیتی، اپنے خطیہ پر رویا کرو، کہیں اسلام خود بہت سے علماء کا اجتماع تھا، اس میں بڑے بڑے لوگ تھے، نہیں حضرت ماں شاہ رسول اللہ صاحب کے اساتذہ ہوئے تھے، لوگوں نے کہا کہ اتفاق کہ رونے کا حکم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں دیا نہیں، حکم نہیں دیا ہے، فرماتے تھے مجھے یہ حدیث یاد تھی لیکن میں نے ادب کے بنے نہیں کہا، ہے کہ چلیے اگر عمل کرے کہ لسان ہے ول جیسا کا بھائی تو وقت ادا خطیہ ابھی خطیہ پر ہویا کرو، ہے کہ حدیث سے چلیے یہ حدیثیں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ہم کو اور آپ کو ان چیزوں پر عمل پیرا ہونا چاہیے، چھوٹی چھوٹی حدیثیں بچا کے نہیں حدیثیں پڑھی جائے، چھوٹی چھوٹی حدیثیں اس تک اللہ ہے تو معقول تک، ہمارے مودی صاحب نے بہت ہی اچھی اچھی سردی تھی، کہیں بہت جگہ سے کہا کہ یہ بھگیر مولانا جو پڑھتے ہیں بہت ضروری ہے، اس تک اللہ ہے تو معقول تک وہ اصب سید حسن تم ہوا وہ خالے کے نام دیکھو گے حسن خود کے حسن کے بعد اس تقریب کا جہاں کہیں بھی رہو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، کوئی خطا ہو جائے اس پر نیکی کر دیا کرو، اس تقریب کا ہے سماپ ہوتا وہ اصل سید اور حسنا تم ہوا وہ خاص اتنا دیکھو بھی رہتا، لوگوں سے اچھا معاملہ کرو جنت میں پہنچ جاؤ گے، تو جنتی کے لیے سب دیا گیا ہے، اتنا بڑا مجمع تھا کس لیے جنت آپ لوگ ہمن زم دیا آنے نار ہمن زم دیا آنے نار وہ ان خرجر فخر کامیاب تو وہ ہے، یہ سب ہمارا اجتماع اسی لیے عملاً تو اللہ کی رضا، اور اس کے بعد اگر جنت میں جانے کے لیے کیا تب بھی یہ کل اس کے خلاف نہیں ہے، درجہ اخلاص سے کم ہے اس سے، لیکن وہ بھی اخلاص ہی میں اس کا شمار ہے، علماء نے لکھا ہے اللہ